Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Адам Глобус, сям'я. Дом, частка пятая. Дачка і жонка. Жонка. Знаёмства. Мы пазнаёміліся на танцах, сутыкненне на танцульках. Хіповая маладосць, вясёлыя вечары. Палова Мінска збіраецца на вечарынкі ў тэатральна-мастацкім інстытуце. Маю на ўвазе багемны Мінск, а не горад правінцыйных савецкіх чалавечкаў і парткамуністаў. Дваццаціпалыя казлы скачуць у іншых месцах, на карчах, у парку імя даўно забытых чалюскінцаў, на дошках, на трактарным заводзе. Мана, што ў эсэсэрыі няма сацыяльнага падзелу, ёсць і добра, і выдатна, і цудоўна. Кожны ведаў, дзе яму піць, гуляць і танчыць. Ну і я, нервовы малады мастак, танцую ў сваім інстытуце, а вяртаюся ў майстэрню і бачу, мой шыракаполы капялюш вісіць на мальберце, а не на пачапельніку. Якая скаціна чапала капялюш? Я. Смяецца моя будучая жонка Алена, нахабнае ганарыстае стварэнне. У зялёных вочках выклік. Каму? Мне? Усяму свету і святлу? Капелюшу? Хочацца ўзяць яе за скураную куртку і адарваць рукаво. Чаму не адрываю? З-за зялёных вочак, з-за выкліку свету і святлу, з-за кахання з першага позірку? Пэўна ж, інакш як растлумачыць, што памятаю знаёмства да розных дробязей, кшталту нейкага там капелюша на мальберце. Далей банальна, віно, набліжэнне, прапановы, я намалюю вас, а я вас сфатаграфую. Фотавершы. Мы сустракаемся, малюемся, фатаграфуемся, цалуемся, рвём фотаздымкі, рэжам карціны, пішам маніфесты, пераробім, зруйнуем, адновім. Маніфест як афарызм будуецца на парадоксах. Весела, шумна, аэрадынамічна выглядаюць палёты здымкаў і малюнкаў, кінутых з моста ў рэчку Свіслач. Вынаходзім форму творчасці, фотавершы, тэксты, напісаныя на здымках, ці здымкі, аздобленыя вершамі. Робім выставу ў інстытуцкім фае. Дэкан здымае. Кажа, што ў радку ліст паляцеў, чуецца слова «паліцай». Ідыятычны крэтынізм – асноўны стыль у паводзінах дэканаў, рэктараў і прарэктараў усіх часоў дзяржаў і народаў. Прыхільнікаў у фотавершаў няшмат, але ёсць. Сябры, вядома, фотавершаў робім процьму. Яны нібыта лісцікі на дрэве нашага кахання. Яны праз 20 гадоў у нас, у шафе кніжнай, каля ложку. Доўгі-доўгі дзень. Калі ты некага кахаеш, абавязкова надыходзіць доўгі-доўгі дзень. Знікае ноч, ты не спіш, ты кладзешся спаць, але не можаш заснуць, устаеш і едзеш, імчыш, ляціш да яе. Яна гэтаксама не спіць. Вы сустракаецеся а пятай раніцы каля возера. Чаму каля возера? Каб многа неба, каб неба адбівалася ў вадзе, а вада плыла ў небе, каб усё ў свеце пераблыталася і перамяшалася. Ноч перамешваецца з днём, зямля з небам, чорная з белым. Каб ты пацёк у яе, а яна ў цябе. Гэта і ёсць доўгі-доўгі дзень. Вяселле. Мы женімся, вяселле не такое, як ва ўсіх. Мы распісваемся ў вёсцы пагост. Выдатнае месца, каб спраўляць вяселле. Могілкі люблю я, могілкі любіць Алена. Сведак бракуе, жанчына, якая афармляе шлюб, здзіўляецца. Дзе госці, дзе сведкі, дзе бацькі? У Мінску чакаюць. Вы праўда прыехалі на аўтобусе? Мы бедныя і прыязджаем і з'язджаем з мястэчка Пагост рэйсавым аўтобусам. Альбом. Ёсць рэчы, якія робіш без пэўнай мэты, ці дакладней імпульс, які штурхае іх рабіць, тоіцца ў глыбінях інтуіцыі. Таму цяжка растлумачыць іншым, нашто я перабіраю дзіцячыя фотаздымкі Алены, зробленыя цесцем, і, адабраўшы больш выразныя, клею іх у альбом. Ні жонцы, ні цесцю той альбом не быў патрэбны. Яны не выказалі нічога адмоўнага, але і ухвалы былі толькі ветлівыя, не больш. Ёсць і ёсць, каб не зрабіў, нічога б не здарылася б і не змянілася. Зрэшты, я не разлічваю на іх захапленне. Мяне цікавіць іншае. Што? Пра тое я даведваюся пазней, калі Ядзя пойдзе ў першы клас, сядзе за парту і яе сфатаграфуюць з букваром. Дачка прынясе са школы здымак, я пакладу яго ў жончын альбом і ўбачу. Алена і Ядзя – адзін чалавек, які адначасна жыве ў двух узростах. Насуперак логіцы, рацыі, розуму і папярэднім сваім ведам я ў гэта паверу, гледзячы на падабенства фотапартрэтаў дачкі і жонкі – Алены і Ядзі. Яе тата. У жонкі ёсць адзін чалавек, які любіць толькі яе і больш нікога. Калі я гавару з ім, мне падаецца, што ён нікога і не любіў за сваё доўгае жыццё, акрамя яе. За гэтае пачуццё, за гэтую адданасць і шчырасць Алена хоча аддзячыць і запісацца мардвінкаю, як бацька. Яны абое ганарацца сваёю прыналежнасцю да вуграфінаў. Усё фінскае, эстонскае, вугорскае ў іх добрае апрыоры. Каб не мая цешча, у жончыным пашпарце стаяла б мардвінка. Але цешча, мудрая жанчына, сказала, што жывучы ў славянскім свеце, трэба выбіраць славянскую нацыянальнасць. Прозвішча Бяляеў, якое носіць сям'я, выдуманае для жыцця ў савецкай імперыі, сапраўднае прозвішча цесця Ісаеў. Так мая жонка робіцца беларускай. Вершы. Пісаць вершы недасягальнай каханцы, адсылаць іх у лістах, чакаць адказу, ну вядома, такога ў літаратуры безліч. Дульсінеі, Лауры, Анабелі Лі. А каб жонцы напісаць? Нашто? А таму, што ў Алены да мяне быў іншы муж, а таму, што ў Алены і пасля мяне можа быць іншы муж, таму, што на Алену наплывае наркатычны сон і жыццё страчвае вартасці, каштоўнасці і прывабнасці. Яе жыццё крышыцца і рассыпаецца, побыт яе прыгнятае, прэснасць патрабуе кіслаты, вогненасці і вастрыні. Ёй балюча і нястерпна. Яна такая. Жонка. У сне сустракаеш другога, а ў дзень ты не помніш яго. Мяцеш і шаруеш падлогу, чакаючы мужа свайго, крухмаліш, прасуеш кашулі, дзіцяці гатуеш абед, намыўшы да бляску каструлі. Вось так і трымаецца свет. Вось так трымаецца свет? Не, ён няўстойлівы, нетрывалы, самаразбуральны і самастваральны. Прынамсі, у Алены ён такі. У ім, як у кожным мастакоўскім жыцці, святы пераблытваюцца з шэрымі буднямі. Свята. Панурым восеньскім дажджом цякла нудлівая нядзеля. Ты праз вакно на свет глядзела, твая душа плыла за шклом і клікала пакінуць дом. Ты нечакана спахмурнела, схапіла за крыло душу. Спыніся, я цябе прашу. Прашу, яна спыняецца, дзякуючы вершам, спыняецца і дзякуй Богу. Пераклады. Спачатку жонка з захапленнем перакладае маю прозу, чытае белага, гартае слоўнік Даля, яна сябруе з расійскімі метафарыстамі, Паршчыкавым і Яроменкам, што выкладаюць мае вершы з маскальскіх слоў. Чым больш я пішу, тым меншае жончын імпэт да перакладаў. Пазней яна наогул пакідае чытаць мае тэксты. Знаходзяцца іншыя перакладчыкі. Рэч не ў гэтым, а ў тым, што я герметычна запакоўваюся ў сваю мову. Пераклады Алены – аматарскае захапленне, якое своечасова згасае. Брат нябожчык. Брат у Алены быў прыгожы, чарнавокі, добры і таленавіты. Прынамсі, усе такім яго ўспамінаюць. Брат прападае, апошні раз яго бачаць каля акадэміі навук. Знікае ён зімою, а цела чалавека, падобнага да аленінага брата, знаходзяць у Свіслачы за 30 кіламетраў ад Мінска ўніз па плыні толькі ўвесну, калі лёд сышоў. Ёсць шмат версій, хто і як яго забіў. Аленін тата наогул адмаўляецца прызнаваць у нябожчыку сына. Алена застаецца з перакананнем, што яе брата забіваюць з-за музыкі. Так, ён выдатна грае на гітары, ён захапляецца бітам і рок-н-ролам. Ён у 68-м годзе ўдзельнічае ў першым савецкім рок-фестывалі. А саўдэпаўская імперія змагаецца са шкоднай ідэалогіяй усімі метадамі, не грэбуе і забойствамі. Я, працуючы журналістам, спрабую шукаць праўду, але не знаходжу. Знікненне, забойства, пакуты жончынага брата застаюцца ў цемры таямнічасці. У гэтай безнадзейнасці для ўсёй аленінай сям'і ярка і выразна гучыць адно імя – Валодзя. Таму і мой прыход у жончыну сям'ю вітаецца на пачатку з-за імя. Я мушу крыху кампенсаваць сваёй прысутнасцю іх страту. Гэта не гаворыцца, не абмяркоўваецца, так ёсць. Падарожжы. Што мяне, што яе, нас заўсёды некуды нясе, гоніць у блізкі і далёкі свет. Ёй хацелася стаць акіянолагам, а я марыў пра археалагічныя экспедыцыі. Яна пачала фатаграфаваць, а я маляваць і апісваць. Мы разам аб'ездзілі больш за 20 краін, толькі ёсць істотная розніца паміж намі як падарожнікамі. Мяне зусім абыходзяць знаёмствы з абарыгенамі. Справа не ў моўным бар'еры, хоць і ў ім таксама. Проста я не лічу, што ў Барселоне магу пазнаёміцца з кімсьці больш цікавым за Гаўдзі, Пікаса ці Міро. А ў Рыме мяне захапляюць архітэктурныя абломы, бачаныя Цэзарам і Неронам. Я шукаю месцы, дзе мог бы пачуць іх галасы. Алена знаёміцца з рознымі нікчэмнасцямі. Яна вельмі дзівіцца, што я з такімі хаблами не жадаю нават бачыцца. І на яе экстравагантных фота яны выклікаюць у мяне гідоту. Каб не гэтая жончына захаплення, каб не чалавекападобная садавіна-гародніна, мы б падарожнічалі разам значна болей, а так мы шмат ездзім паасобку. Геніяльнасць. Табе кажуць, твая жонка геній, а ты ніхто. Мне такое гавораць. І хто? Крываногая палюбоўніца кінарэжысёра-дакументаліста, жоўтазубая як нутрыя, атручаная злосцю сліна ляціць мне ў вочы. Я не лезу на сцяну, не пускаю з рота пену, не б'юся ў істэрыцы, пагаджаюся, ветліва ківаю галавою. Так, у адоранага чалавека ўсё мусіць быць выдатнае, і адзенне, і творы, і заробкі, і жонку ён выбірае адпаведную, таленавітую і разумную. Можна і наадварот. У таленавітай жанчыны муж адораны прыродаю, лёсам, Богам і яшчэ немаведама кім і чым. Любіць, не любіць. Ненавіджу вяселлі, банкеты, пахаванні, урачыстасці і ўсё астатняе, звязаныя з народнымі масамі, класамі, пралетарыямі, сялянамі і элітамі. Алена таксама не любіць, не шануе і не фатаграфуе. Працэсіі, ускладанне вянкоў, мітынгі, маніфестацыі, ветэранаў, ветэрынараў, дзяцей з малпамі, шлюбныя урачыстасці, вайсковыя парады, трупы і ружы цялеснага колеру. Яна здымае іншыя сябровак, сяброў, сухія кветкі, чаўны, гаражы, лімоны, сінія бутэлькі і мяне. Яна любіць мяне, Платона, Магрыта, італьянскае адраджэнне, англійскі рок-н-рол, Вільню, Срэбра, Барселону, дачку Ядзю, Амстэрдам, Берклі з ягоным вечназменлівым дрэвам, сына Мікулу і Кёльн. Яе любяць нашы дачка і сын, манекенщыцы, японка Акеці, натуршчыкі, гаспадары вялікай маёмасці, уладальнікі заводаў, рэдактары часопісаў, рэкламныя агенты, яўрэі, кіношнікі, разумныя кабеты. Неразумныя кабеты яе таксама любяць і ў якасці доказаў шчэраць пашчу і гавораць мне: «Твая жонка – геній, а ты ніхто». Дамова. Я ніхто, я муж геніяльнай жонкі, я люблю яе, каб зберагчы каханне, я не купляю фотапаштовак, не фатаграфую, не здымаю кіно, не працую на ТВ, не малюю аголеных натуршчыц. Алена ўсё можа сфатаграфаваць і зняць у кіно. Бывае, вельмі хочацца фатаграфаваць і маляваць голых баб, дзяўчат, кабет, дзевак, дзявуль. Стрымліваюся. А бывае, Алена папросіць сфатаграфаваць яе. Толькі тады, раз на год, фатаграфую. А яна не піша вершаў, эсэ і апавяданняў. Такая ў нас дамоўленасць. І яшчэ ёсць дамова. Пасля смерці нашы душы будуць жыць разам на кальварыйскіх могілках, на высокіх клёнах. Негатывы. Тысячы і тысячы негатываў, вялікія шафы з негатывамі, у тэчках, у капертах, у скрынях. Алена іх разразае і загортвае ў аклееную белую паперу. Яны складваюцца і чакаюць, каб... І ніхто, ці амаль ніхто не вяртаецца, не просіць надрукаваць сябе ізноў. Вяртаюцца па негатывы негатыўныя жанчыны. Яны пагражаюць, патрабуюць грошай і знішчэння тых негатываў. Яны абвінавачваюць Алену ў распаўсюджванні парнаграфіі, у сквапнасці і ў пахабстве, у хлусні і бяздарнасці. Яны таму і негатыўныя, бо ва ўсім бачаць негатыў, чорнае, злое і ілжывае. Даводзіцца ўмешвацца мне, казаць: негатывы і ўся Аленіна творчасць належыць нашай сям'і. Гэта спрацоўвае. Негатыўныя бабы і дзядулі сыходзяць, а негатывы застаюцца ў шафе чакаць. Утульнасць. Натуршчыца Вольга сказала: «У вашым доме нельга адпачыць, вы самі ўвесь час працуеце і робіцца няёмка адпачываць». Сапраўды, я ўвесь час імкнуся зрабіць пустату, а жонка імкнецца яе запоўніць. Мне патрэбна майстэрня, дзе можна засяродзіцца на адной рэчы, на той, над якой я працую ці збіраюся працаваць. Астатняе мне перашкаджае. Жонка, наадварот, запаўняе прастору рэчамі, якія будуць дапамагаць у будучай працы. Я раблю кабінет майстэрню, а яна майстэрню-лабараторыю. Людзі вакол яе – натуршчыкі і лабаранты. Іншых не бывае. Натуршчыкі пераўвасабляюцца ў лабарантаў, а лабаранты ў натуршчыкаў, як плады ў кветкі, а кветкі ў плады. З кветак, пладоў, натуршчыкаў і лабарантаў жонка спрабуе стварыць утульнасць. Я соваю гэтую утульнасць у адзін пакой, а яна распаўзаецца па ўсіх пакоях. Працэс перасоўвання перманентны, таму адпачываць у ім немагчыма. У нашым доме ніколі не бывае выходных дзён. Усе дні святочна-будзённыя і будзённа-святочныя ў адначасе. Такая у нас квяціста рухомая утульнасць. Паэма. Чытае паэму на гары над чорным морам, яна чытае сваю паэму пра мяне, а я ў гэты час пішу аповесць пра каханне да вугоркі Агі. Тое каханне скончылася чорт ведае калі, ад яго толькі згадкі ўспаміны, з якіх я старанна складаю кароткі раман. Гэта складанне засціць рэальны свет, але Леніна паэма выглядае недарэчнасцю, несвоечасовым падарункам. Яшчэ я кінуў курыць, мне кепска, свет чорны і ліпучы, нібыта абмазаны смалою. Я кажу, паэма паганая. Мая злосць пераліваецца ў Аленіны вочы, яна смяротна крыўдзіцца. Ну і чорт з ёю, хопіць у сям'і аднаго паэта. Парнаграфія. Каханне запалохваюць парнаграфіяй. Стандартны прыём. У большасці выпадкаў дзейнічае беспамылкова і спараджае лютую рэўнасць. А ты ўяўляеш, як яна тамака з другім? Уяўляю. Яна з ім. Ён у ёй. Гэта, радасць мая, танная парнуха тваіх уяўленняў. Гэта танга парнаграфіі і парнаграфіка. Да любові ўсё гэта не мае аніякага дачынення. Як секс і каханне розныя рэчы. Гэта другасная, радасць мая, першаснае каханне і любоў. Так проста, што можаш мне і паверыць. Нарцыс. Захапленне нарцысамі бязмежнае, яны паўсюль, жоўтыя, белыя, свежыя, сухія і сфатаграфаваныя. Яны ў руках у хлопчыкаў, у вянках на галовах красунь, у букетах і паасобку. Нарцыс – сімвал Аленінай веры ў вечнасць. Міфічны юнак закахаўся ў сябе і бясконца любаваўся ўласным адлюстраваннем у ручаі. Самазакаханасць паспрыяла пераўвасабленню ў кветку. Нарцыс над адбіткам – натуршчык перад аб'ектывам. Алена множыць адлюстраванне самазакаханых. Яна, як і яны, верыць у спыненую прыгажосць вечна маладога імгнення. Яна зачараваная алхіміяй фотапрацэсаў. Яе паланіла біяхімія кветкі і апарата. Азарэнні замяніліся ўспышкамі лямпачак, замест кветак букеты двухногіх з пляскатымі пазногцямі і без крылаў. Алена прымацоўвае на плечы расквечаным грымам натуршчыкам штучныя крылы з мёртвых пёраў. Нібыта анёлы, нібыта нарцысы, нібыта вада, нябыт. Вада цячэ з нябыта ў нябыт. Алена, захопленая імгненнямі, нябыт для яе не існуе. Ёсць нарцыс, адлюстраванне і вечнасць. Колеры. Яна захопленая шматколернасцю свету, хоць я больш люблю чорна-белыя фотаздымкі і шэры свет інтэлектуальнага спакою. У каляровасці мне бачыцца больш умоўнасці і адназначнасці, такая падлеткавая паэтычнасць. На Аленіных здымках сіняе – гэта мора і неба над морам, неба і мора пад пранізліва сінім самалётным небам. Белае, снег на крыжах, твар жанчыны, пераапранутай у п'еро, чырвонае, вочы самазабойцы, іржавая кроў жалеза, кроў металёвых арганізмаў, чорнае, цені на смалістым ад гарачыні асфальце, халаднаватыя адтуліны ў трубах, прагалы ў паўразбураных будынках, срэбная, вымытая рэчаіснасць, зялёная, вусны русалкі, што засумавала па страчаным леце, перлінная, след дажджавой кроплі на люстэрку, след слязы. У манахромным варыянце ўсе колеры ярчэйшыя, прынамсі на жончаных фотаздымках. Талерка. Мы ямо з аднае талеркі. У нас усе талеркі агульныя, і не толькі талеркі. Каб не адна заўвага пісьменніка, якога я неабачліва запрасіў зайсці ў госці, не стаў бы і задумвацца над талеркаю. Мы з ім выпілі ў бары, і я прапанаваў павячэраць у мяне. Жонка, як звычайна, сабрала на стол. Перад тым, як выпіць, госць спытаў: – Вы так кожны дзень вячэраеце, нам з жонкай робіцца непрыемна, нібыта мы абразілі чалавека, зняважылі сваім сталом з вячэраю ў вялікім пакоі. І тады мне стала шкада талеркі, з якой пачаў есці госць. Я вырашыў завесці асобныя прыборы для гасцей і для сябе. Не завялося, абмежаваўся сваім кубкам для ранішняй кавы і ножом для падарожжаў. У жонкі ёсць таксама асобны кубак. Талерка ў нас па-ранейшаму агульная, і зранку мне прыемна есці з талеркі, у якой увечары будзе есці яна. Чамусьці менавіта раніцамі ў мяне кепскі настрой, а талерка крышку супакойвае. Прыгажосць. Забароненае ў прафесійным мастацтве слова, выцертае, залізанае, абсмактанае і выплюнутае ў масавую свядомасць, дзе яно верашчыць дурнымі колерамі і вісклівымі фарбамі. І, вядома, у фотастудыю ідуць на ўзаконьванне, на пашпартызацыю менавіта прыгажосці, уласнай прыгажосці найперш. Глядзіце сюды, глядзіце на фота, гэты прыгожы чалавек. Я не падобны, ну як гэта, фота і не падобна. Фота не бывае не падобным у свядомасці дылетанта. Усе ўпэўненыя, што фота не схлусіць, наадварот, яно скажа праўду, большую за праўду, праўду непарушную. Алена робіць прыгожа. Трэба прыгожа? Вядома, канешне. І Алена выбудавала канвеер па вытворчасці фотапрыгажосці. Над канвеерам ззяе лозунг «Непрыгожых людзей не бывае». Вераць, як вераць у неўміручасць душы, вечнае жыццё на аблоках і прадказанні на картах і зорках. Алена верыць у сваю зорку. Такая атрымліваецца вера ў прыгажосць. Хуткасць. Колькі разоў яна абяцала не ездзіць у цемрадзе і тумане ўзімку, і зноў, як заігральны аўтамат, яна сядае за руль і 3 гадзіны імчыць, нібыта не кранаючыся з месца. Яна ўглядаецца ў малочную сцяну, яна ўвесь час на паўдарозе дамоў, нават калі са 170 кіламетраў засталося праехаць адзін. Яна размалочвае 6 аўтамабіляў, 2 не паддаюцца аднаўленню. Яна дзівам застаецца жыць, каб я аплаціў усе разбітыя і прыдбаў ёй новы. Яна жыве хутка. Фокус. Яе ўратоўвае пэўная сфакусаванасць, размытасць, расплывістасць, сфуматнасць і няпэўнасць тояцца ў ёй. Яна так і не становіцца майстравітым рамеснікам па вытворчасці фотамэблі. Яе фоткі застаюцца з раслінамі, з кветкамі, з узмахамі крылаў і рук, з крышку невыспелымі пладамі, з трошкі неданошанымі дзецьмі. Фоткі не ў фокусе. Яны дапаўняюць і дафакусуюцца ў свядомасці. Яны падаюць, хістаюцца, скручваюцца, надломліваюцца і вывальваюцца з рам. Яны не трымаюцца на сценах. Яны яшчэ не навучыліся заміраць, застываць і проста паміраць. Ім няўтульна ў альбомах, няёмка пад шклом, кепска ў часопісах і кнігах. Яны падобныя на стосы карт, дзе не пазначаныя масці. Фокус працягваецца і бессэнсоўна чакаць фінал. Птушка не вылеціць з камеры, у цыліндры аб'ектыва няма белага труса, сумна вядомай чорнай коткі не знойдзеш у срэбна-шэрых пакоях жончыных фоталабірынтаў. У тым і фокус, што замест фокусніка на арэне мастачка, і больш ніякіх фокусаў няма. 1%. Каб у мяне была магчымасць мадэрацыі жончынай творчасці, а ў мяне ёсць магчымасць мадэрацыі ўсёй жончынай творчасці, дык вось, калі б я захацеў скарыстаць магчымасць і выкінуць 99% яе фатаграфіі ў небыццё, важна было б не тое, што выкінецца, а тое, што пакінецца. Гэты 1%. Дык вось, у гэты 1% увайшлі б толькі здымкі са святлом жніўня і ягоным ззяннем у гатычным квартале Барселоны ад паловы на 12-ю да 12-й. Толькі там, напрыканцы жніўня і на пачатку верасня, можна засвечваць фотастужку геніяльна, і яна засвечвала, я сведка. Танцы. Жонка любіць танчыць вельмі. Яна можа ў ранку танцаваць адна, устаць і станчыць, гатуючы сняданак. Пэўна, праз любоў да танцаў Алена цікавіцца найсучаснейшай музыкай. А я таксама люблю танцы, і пазнаёміліся мы на танцах, і ўвечары, пасля вячэры з віном і віскі, мы любім танцаваць для сябе, для радасці, для поўнага жыцця. Дзень без танца пражыты дарэмна. Алена паўтарае словы Ніцшэ тысячы разоў, але мне зусім не надакучвае гэты паўтор. І смерць у танцы, якую знайшоў Эйзенштейн, мне падаецца адной з найлепшых. Танец, жэст, рух цела, найвыразнейшыя з мастацтваў, найпатрэбнейшыя з мастацтваў, найпатрэбнейшыя і найпатрабавальнейшыя з гульняў, з прадгульняў, напярэдадні кахання і любові. Таму і танцую я з жонкаю, таму і спыняцца не збіраюся. Наадварот. Мастацтва апошніх часоў толькі тым і займаецца, што з большым ці меншым поспехам фатаграфуе творы старых майстроў і атрымлівае замест іх кірмашовыя карцінкі, выкананыя ў самай рознай паліграфічнай якасці. Алена, наадварот, фотаздымкі ператварае ў карціны. Дзева Марыя. Рэлігійны кіч, што можа быць горш, калі ты мастак, прынамсі захацеў ім звацца. Для мяне той сектар, дзе стаяць гіпсавыя ісусы і зяюць несапраўдныя золатам абразы, быў найгоршым месцам на мяжы рэлігіі і мастацтва. Для Алены інакш. Яна з захапленнем фатаграфавала і фатаграфуе электралямпачкі, што свецяцца замест німба над лялечным тварам парцелянавай дзевы Марыі. І калі, смеючыся на увесь Рым, Алена пытаецца, а ты купіш мне ў Ватыкане маленькую дзеву? Я чую ў яе весялосці сапраўдную прагу да гэтага аматарскага і таннага мастацтва. Можа, ёй і сапраўды, каб сфатаграфаваць боскае святло, калі трэба здымаць жах усё паглынальнага пажару, дастаткова зрабіць нацюрморт з іржавым і скарабачаным пламегасільнікам? Мара. У мяне толькі адна мара. Я малюся, каб мае веды, мой талент, мая прыгажосць перайшлі да нашай ядзі. Такія настроі і падобныя словы я чую ад жонкі даволі часта, але кожны раз гэта кранае мяне і моцна. Грошы. Безумоўна, грошы – інструмент мужчынскі. Толькі мужчынскі ён таму, што мужчына вырашае, колькі мусіць мець грошай яго жонка. Перакананы, каб захаваць паўнавартасную сям'ю, неабходна, каб жонка мела доступ да паловы вольных сродкаў. Інакш яна будзе адчуваць прыніжанасць, дыскамфорт, сваю другаснасць. І можна будзе пачуць, ты зрабіў з нас рабоў з дапамогаю сваіх грошай. Нас, мяне, сына, дачку, нас, самых блізкіх табе людзей, ты разглядаеш як працаўнікоў, вырашаеш толькі ты, бо ў цябе грошы, і грошы толькі твае. Падобнае чуеш і пасля таго, як аддасі палову вольных сродкаў у агульнае карыстанне, але гэта ўжо несправядлівы папрок, зусім несправядлівы. Апаратура. Яе любяць, даглядаюць, лашчаць, на яе збіраюць грошы, па яе ездзяць у Берлін, у Москву. Тата з Нью-Йорка прывёз Алені фотоапарат. Калі сапсуецца аб'ектыў, драма, калі паб'ецца лямпа ў асвятляльніку, гора. Ну а колькі размоў пра яе вялікасць апаратуру. Ніканы, Кэнаны, Хасельблады, яны амаль як людзі. Гэта для мяне людзі, а для жонкі звыш людзі. Яны магі, фокуснікі, чаркі. чараўнікі і алхімікі. Калі жонка мяне дастае, я забіваю такога алхіміка, бразь яго аб кафельную падлогу, і паляцелі ў розныя бакі парэшткі апарата. Даводзіцца купляць новы, але якая асалода знішчыць якога нікана. Большасць вайскоўцаў кайфуе не ад знішчэння ворагаў, а ад знішчэння іх апаратуры. Гэта значыць зброі, а яшчэ цікава ў сярэдзіну апарата зазірнуць. Ну і жончыны слёзы – неабходная дэталь сямейнага шчасця. Што за сям'я без слёз? Апаратура. Гульні з варонамі. У парку паміж нашым кварталам і рэчкаю на высокіх дрэвах начуюць вароны. У шарую гадзіну яны кружляюць у небе шумлівай хмараю, а потым з крэктам і карканнем уладкоўваюцца спаць. Мы за Ленаю падыходзім пад абсаджаны птушкамі клён і грукаем па камлі. Вароны ўзлятаюць, абурана пакрыкваюць, шархацяць у паветры вугальнымі крыламі і рассаджваюцца на суседнім дрэве. У парку цёмна, пустэльна, толькі мы і птушкі. «Ого-го-го-го!» – крычыць Алена, а я хутка-хутка пляскаю далонямі. Такое рамантычнае здзяцінванне. Ніколі і думаць не думаў, што ў 40 буду варон ганяць, што так прыемна сачыць за іх палётамі ў начным абзораным небе. Вароны пералятаюць на другі бок рэчкі, сыплючы картавыя праклёны на неразумных людзей. Цяпер я разумею тых, хто трымае галубоў і гадзінамі сочыць за іх куляннем у высокім сінім небе. А тых, хто ні разу не ганяў варон, не разумею, нават крыху ім спачуваю. Ластаўкі. Прыбіральшчыкі ў гатэлі «Мерыдыян» спорваюць ластаўчыны гнёзды. Алена бяжыць у дырэкцыю і сварыцца, маўляў, у ластаўках. У іх прысутнасці ўся адметнасць гэтага месца. Дырэктар дае словы, што прыбіральшчыкі больш не будуць нішчыць птушыных гнёздаў. Праз год ластаўкі вяртаюцца і лепяць свае хаткі на тых самых месцах, дзе будавалі раней. Алена ганарыцца перамогаю, выходзіць на гаўбец і размаўляе з птушкамі як з сябрамі, а тыя лётаюць вакол яе, нібыта выказваюць удзячнасць. Раскоша. Жонка раскошуе. Яна ў спантанным пошуку раскошы. Яна танчыць ад лепшага да найлепшага, ад высокага да найвышэйшага. Ласкавыя шолахі бавоўны, пяшчота футраў, ломкія промні дыяментаў, цеплыня золата, халадок палацаў. Шмат, шмат недасяжных для іншых рэчаў і рэчываў ёсць у яе. А жонка не спыняецца, яе вабіць раскошу. Раскоша кахання, раскоша ўласнай зорнасці, раскоша распуснасці і размаітасці. Яна сама ўвасабляе гэтую раскошу са скаканнем на кані ў заснежаных палях, праз могілкі пад аблокамі, падобнымі да анёлаў, па сумётах іскрыстых і безжыццёвых, як вечнасць, злоўленая ў шасціпромнасць сняжынкі. Мая жонка раскошная, як сняжынка. Вераб'інае дрэва. Алена прыносіць з кірмашу мяшэчак чорных семак, насыпае на падваконні. Першымі знаходзяць пачастунак сініцы. Яны падлятаюць па адной, бяруць у дзюбку семачку, нясуць на ліпу і там лузгаюць. За сініцамі праз колькі дзён налятаюць вераб'і. Яны дзяўбуць семкі проста на падваконні. Калі ласункі сканчаюцца, яны яшчэ доўга сядзяць на ліпе, чакаюць. Такое вось вераб'інае старое дрэва заводзіць алена пад вакном нашае варыўні. Сярод птушак ёсць адна не зусім звычайная, найсмялейшая, яна першая сядае на падваконне. Спінка, хвост і галоўка ў яе вераб'іныя, а крылцы і дзюба, як у хвалістага папугая. Верабей-папугай менш за ўсіх баіцца людзей і хутчэй за астатніх лушчыць семкі. Да вераб'інага дрэва ў нашай сям'і стаўленне самае рознае. Алена яго гадуе, я за ім назіраю, Ядзя лічыць, што толькі сініц трэба карміць, а вераб'ёў трэба праганяць. Кот Чарлі, калі бачыць птушак, вельмі хвалюецца, калоціцца і б'е хвастом. Яго даводзіцца зачыняць у іншым пакоі. Дачка. Мікола з цяжарнай Юліяй жывуць асобна. Ядзя едзе на дэльфійскія гульні, яна ў нас цяпер фотамастак. Алена заглыбляецца ў скруху і кажа мне, загорнутаму ў воблака алкаголю: «Калі ў нашых дзвюх кватэрах, на нашых 200 квадратных метрах няма жыцця, значыць мы без Ядзі. Сэрца маё разрываецца ад самоты». Каптурык. Алена страшна перажывае за нашую нявестку Юлю. Апошнія дні перад родамі Алена так нервуецца, што пакрываецца лішаямі, чырвонымі плямкамі па ўсім целе. «Чаго ты так калоціся? Яна ж не ведае, як гэта цяжка нараджаць, а я ведаю». Роды праходзяць нармальна, але перажыванняў у Алены не менш. Наадварот, «Як ён там? Што сніцца нашаму внуку?» – пытаецца яна пасярод ночы. «Каб ты толькі бачыў, як ён высоўвае язык». А з каптурыкам наогул гісторыя. Нявестцы падаецца, што дзіця мерзне, і яна надзявае яму не адзін, а адразу два каптурыкі. У дзіцяці адразу ж уздымаецца тэмпература. Пакуль здагадваюцца тыя чэпчыкі зняць, Алена ледзь не памірае ад страху. Чулліва гэта ўсё. Мянушкі. Без мянушак у інтымным жыцці абысціся цяжка, а можа і немагчыма. Вось і з'яўляюцца ўсе гэтыя коцікі, рыбкі, зайчыкі. Набор мянушак даволі абмежаваны, і я не люблю, калі жонка называе мяне коцік. Бо коцікам можа быць і сын Мікола, і дачка Ядзя, і чарговы натуршчык гей, і пазачарговая натуршчыца сапфістка. А таму для жонкі адразу пасля знаёмства прыдумляецца інтымнае імя Сфінкс. А калі ласкава, Сфінксік. Ёй падабаецца, яна сама сябе называе «твой Сфінкс». Так 20 гадоў я і сплю ў адным ложку са сваім сфінксам. Часам называюцца іншыя імёны, толькі не прыжываюцца яны ў нашым ложку. У апошнія месяцы Алена паўнее, і я называю яе «збанок». Яна адгукаецца: «Я твой збаночак». Ненатуральна атрымліваецца, прыблізна. Сфінкс відавочна перамагае і застаецца ў нашым сямейным жыцці. Ён жа вечны, гэты залаты сфінкс. Цяжкія дні. З нараджэннем унука Вовачкі адносіны ў сям'і трансфармуюцца. Наша Ядзенька з маленькай дачушкі ператвараецца ў цётку Ядзю, а яе гэта зусім не радуе. Вось жонка і скардзіцца на доччыну жорсткасць. «Я стамілася, а ў мяне яшчэ і цяжкія дні. Нашто табе гэтыя дні, калі ты ўжо бабуля? Уяўляеш, гэта мне Ядзя кажа». Уяўляю, смешна да гаркаты. Зорная хвароба. Калі ў каго і ёсць у нашай сям'і зорная хвароба, дык гэта ў Алены. Я – зорка, я здзейсніла секс-рэвалюцыю ў Беларусі і Літве, я гей-ікона, я. Яна не адмаўляе, што хварэе. «Так, у мяне зорная хвароба, ну і што? Я лепшы фотамастак у Мінску, лепшая ў Беларусі, каб жыла ў Лондоне і там была б найлепшым фатографам. Спрачацца бессэнсоўна, бо праяўляецца хвароба пасля бутэлькі сухога чырвонага віна. Любое аспрэчванне можа выклікаць агрэсію, што выльецца ў бойку, а каму трэба бойка з жонкаю. І ўсё ж здаралася і такое, брыдкае і хабёльскае. Толькі гэта не лекуе зорнай хваробы. Наадварот, канфлікты толькі ўзмацняюць яе, нібыта служаць доказамі абранасці, самаахвярнасці маёй, безумоўна, геніяльнай жонкі. Алкаголь. Найбольшую колькасць алкаголю я выпіваю з жонкаю, піць на працы, піць з сябрамі, з сабутэльнікамі, са знаёмымі, з жанчынамі, са сваякамі і з кім бы там ні было, значна горш, чым з жонкаю. Піць у адзіноце я не прызвычаіўся, неяк няўтульна аднаму напівацца, бо пачынаеш раздвойвацца, каб пагаварыць, і раздвойваешся не на сябе і сябе, а на сябе і жонку. Пэўна звычка. Так што чарку я бяру з жонкаю, а яшчэ дзякуючы яе перакананням, што спіртное затрымлівае працэс старэння, у мяне было досыць мала сямейных канфліктаў з-за бутэлькі. Як гэта не парадаксальна, але я кідаю выпіваць таксама дзякуючы жонцы. Доктарка, якая дапамагала мне вырашыць праблему з п'янствам, вельмі агрэсіўна ставіцца не да мяне, а да яе. Калі ён адмовіцца ад гарэлкі, ён кіне і вас, папярэджвае лекарка Алену. Хай кідае, мне важна, каб ён быў здаровы. Алкаголь я пакідаю ў мінулым, а жонку не. Коўдра. Колькі жывём разам, столькі я сплю з жонкаю пад адной коўдраю. Сваё назіранне, любіш не таго, з кім кладзешся ў ложак, а з кім прачынаешся, варта было б удакладніць, прачынаешся пад адной коўдраю. Напэўна, ні прасціна, ні ручнік, ні ложак так не цэментуюць сям'ю, як коўдра. А замена зімовай коўдры на летнюю і летняй на зімовую наогул адзін з найінтымнейшых рытуалаў, бо гэта тая універсальная апранаха, якую носім з жонкаю найбольш часу. Таму і колер, і якасць, і чысціня маіх падкоўдранікаў і коўдраў вельмі важная. Улюбёны ўзор на нашай пастельнай бялізне – белыя сланы на сінім полі. Конь. Чаго я не разумею, дык гэта жончынага захаплення коньмі. Яна ездзіць у ратамку і займаецца конным спортам. Скача ў палях, яна вершніца, і дачку прымушае, прывучае любіць сядло. Каб я слухаў яе аповеды пра выездку, манеж і галоп, яна б гаварыла і гаварыла. Толькі не слухаю, хіба такое, конь салют мяне пазнаў і укусіў сабака. Термін. Ніхто дакладна не ведае часу сваёй смерці. У гэтым і ёсць адзін з асноўных складнікаў красы і моцы жыцця. Дактары, асабліва недавукі, з лёгкім сэрцам прарочаць прысуд. Вам засталося, называецца тэрмін. Нейкая медсястра, паўвар'ятка, сказанула Алене, што ёй застаецца жыць 10 гадоў, не больш. Доктар сварыцца на сястру міласернасці, але атрута прароцтва распаўзаецца ў аленінай свядомасці. Лягчэй верыцца ў горшае. Як добра, што ў цябе чыстая кроў, а мне засталося жыць з маім ракам стрававода толькі 10 гадоў. Алена спрабуе быць мужнай. Жорсткасць. Каб зняць стрэс, каб хоць неяк пазбавіцца ад думак пра хуткую смерць, Алена пачынае адкаркоўваць бутэльку шампанскага. Тая выслізгвае з рук, падае на каменную падлогу і разбіваецца ўшчэнт. На гук выбуху прылятае ядзя. «Святкуеш сваё вар'яцтва?» Жорсткасць дачкі выклікае ў жонкі слёзы. Яны цякуць некалькі дзён, высыхаюць і зноў цякуць. Ліставанне. Алена вельмі любіць пасылаць і атрымліваць лісты. Пасля нашага знаёмства я атрымліваў каперты з яе фотаздымкамі ледзь не штодня. Цяпер я атрымліваю ад яе паэтычныя пасланні па сотавым тэлефоне. Гэта хайку, напісаныя падчас прагулянак з унукам у парку. Алена піша сваім натуршчыцам і натуршчыкам, сябрам і сяброўкам і ўсім, хто здатны адказаць. Часам яна распачынае ліставанне з дачкой, абменьваюцца цыдулкамі па кулінарыі. «Мамусь, дай мне грошы на інтэрнетную карту. Ядзенька, дастань з лядоўні бараніну, каб размарозілася да прыходу кухаркі». А самыя цікавыя лісты Алена з Ядзею пішуць да Бога. Ходзяць у Вільні ў касцёл францысканцаў і ў вялізнай кнізе пішуць пасланні. Што яны просяць, пра што распавядаюць, не ведаю. Але дакладна, ён ім у гэтай кнізе не адказвае. Як на маю думку, дык не трэба пісаць у такой кнізе, бо аднойчы я напісаў ліст да каханай жанчыны і не адаслаў. Напісаў яшчэ адзін і таксама не адаслаў. Напісаў трэці і зразумеў, што самыя найінтымнейшыя лісты не трэба адсылаць, іх трэба толькі пісаць. Зрэшты, можна і адаслаць. Фільмы. Кіно – вечная мара Алены. Ад самага пачатку нашага знаёмства яна разважае, як будзе здымаць кіно. Часам надараецца магчымасць зрабіць маленькі сюжэцік на тэлебачанні, але за месяц да пачатку здымкаў і 3 месяцы пасля паказу роліка з Алененых вуснаў не сыходзіць слова «кіно». Кінаманка – даволі трапная характарыстыка маёй жонкі. Першым кіно становіцца калаш са слайдаў з мінскімі краявідамі і вершамі Багдановіча за кадрам. Нічога лепшага за 20 гадоў яна на тэлебачанні так і не зробіць. Адразу агаваруся, у вялікім кіно Алена наогул нічога не зробіць. У тым чароўным, каляровым мастацкім кіно, у якім згарае пакаленне нашых бацькоў, Лена ні разу і не здымецца. Ёсць паўнаметражны дакументальны фільм пра лёс савецкай жанчыны, дзе Алена іграе Алену, геніяльнага фатографа, які здымае прыгажунь. На хвалі эмансіпізму фільм нават бярэ прыз на берлінскім фестывалі, на тым самым фестывалі, дзе Алена хапае зорную хваробу, калі прывозіць туды апошні, я спадзяюся, тэлефільм пра сябе. Фільм ніхто ў Берліне не бачыць, бо ён не змантаваны. Затое ў бары вывешваюць Аленіны фотаздымкі, нібыта кадры з кіно. Сюжэт, калі тое, што атрымалася, можна назваць сюжэтам, натуршчык-гомасексуаліст пакахаў жанчыну-фатографа. Яна садыстка і замарозіла бедную ахвяру кахання, як снежная каралева спрабавала замарозіць хлопчыка Кая, спакусіўшы яго магічным словам «вечнасць», выкладзеным з крышталікаў лёду. «Мне сорамна, бо выродлівы сюжэт прыдумляю я сам». Наогул усе сюжэты яе фільмаў прыдумваю я. Неяк так атрымліваецца, між іншым. Так здараецца з відэафільмам «Персіфаль», калі на музыку Рыхарда Вагнера накладаліся 3 розныя матывы. Першы – Алена заходзіць у стайню, сядлае каня і скача ў палі. Другі – Алена гатуе сняданак, Алена ладзіць пікнік з сябрамі, Алена ўрачыста вячэрае. Трэці – Алена фатаграфуе мадэлек, якія распранаюцца. Матывы пераплятаюцца і атрымліваецца музычны кліп Вагнера. У краіне, дзе нельга нідзе нічога нікому сказаць, такі фільм мае сімвалічнае значэнне. Толькі рэальнасць карэктуе ідэю, і фільм выходзіць бяздарны з-за дурноты рэжысёра і аператара. Мантаж запорваецца цалкам. Я наогул перыядычна стаўлю крыж на кіно ў Беларусі, на кіно ўвогуле і на ўсіх творчых працэсах, дзе задзейнічаныя больш за 2 асобы. Алена ўсё лезе і лезе ў табар кінатусоўкі, здымаецца ў эратычных сцэнах і атрымлівае зорна-брутальную хваробу. Кінатэлешоў тусоўка выклікае ў мяне агіду, Аленку шкада. Балюча глядзець на чалавека, на творцу, на мастака, чые мары разбіваюцца аб дзверы непабудаванага кіназамка. Каб Алена здымалася ў вялікім мастацкім кіно, жыла б пад нашай коўдраю не зорная хвароба, а ўзорна-псіхічна-суіцыдальная. Дакладна. Кроў. Апошнім часам большасць з напісанага была прысвечана маім самым блізкім людзям: маці і бацьку, брату і дачцэ, дзеду з бабай. Здавалася, у гэты шэраг вельмі лёгка ўпішацца і партрэт жонкі. Дык не, чамусьці нататкі пра Алену патрабавалі зусім іншага падыходу. Адказ знайшоўся ў назве апошняга бацькавага рамана «Голас крыві брата твайго». Пішучы і думаючы пра жонку, я не раз чуў голас крыві. Яна не крэўная, у нас з ёю розная кроў. Яна самы блізкі мне чалавек, але з удакладненнем сярод някрэўных. Гэтая біялагічная, антрапалагічная, расійская акалічнасць апынулася непераадольнай мяжою, прынамсі для мяне. Так, можна праспаць 20 гадоў на адной прасціне, падзяліць напалам усе грошы, радасці і гароты, але кроў застанецца чужой, іншай, не сваёй. Усвядоміўшы гэта, я пакідаю спробы ўвесці жонку ў шэраг маіх набліжэйшых і родных, а пачынаю рабіць асобны партрэт, асобны раман пра яе і толькі пра яе. Адлегласці. З аднаго боку мне крыху не стае крэўнасці, з іншага аддаленасці. Алена заўсёды поруч, побач, блізка. Я не бачу яе цалкам, толькі фрагментарна. Не магу сказаць, ці прыгожая яна, ці шчаслівая, ці наадварот няшчасная. Як у Сакрата, нельга сказаць, ці шчаслівы чалавек, пакуль ён не памрэ. Божа мой, я не жадаю ёй смерці, толькі спрабую крышку аддаліцца. Немагчыма. Нават калі я запальваю святло пасярод бяссоннай ночы, каб чытаць, Алена не сыходзіць у другі пакой. Яна перакідае падушку на цёмны бок ложка і моцна-моцна абдымае мяне за нагу, каб так спаць. Упрыгожванне. Заходжу дамоў. «У мяне кроў з носу ідзе», – кажа жонка, – «ідзе і ідзе, і ніяк не спыняецца». На белай падлозе чырванеюць крывавыя манеткі. «Ты ляж і паляжы, я ляжала, колькі можна». Сядаем палуднаваць, левая ноздра ўся чорная ад засохлай крыві. Маўчу. Жонка нешта гаворыць пра сваіх мадэлек, раблю выгляд, што ем, а сам думаю пра яе кроў на падлозе. Яна нібыта пачула мае думкі пра родную і чужую кроў і ўпрыгожыла сваёй крывёю ўсю кватэру. Сюжэт. Ёсць сюжэт, вынайдзены Гамерам і выкарыстаны Джойсам. Чалавек выйшаў з дому, паблукаў і вярнуўся дамоў. Дзякуючы жонцы, я вынаходжу іншы сюжэт. Чалавек закахаўся, ажаніўся і пражыў, праспаў на адной прасціне 21 год. Сяброўка. Ты выдумаў яе талент, ты прыдумляеш яе мастакоўскасць, яе зорнасць, ты ўсяляк падтрымліваеш яе вядомасць і папулярнасць. Пішаш за яе інтэрв'ю, перапісваеш яе вершы, будуеш ёй студыю, дазваляеш неверагодныя і экстравагантныя вольнасці кшталту дэманстратыўнага лесбіянства і здымак у кіно са зграямі голых геяў. Разам з гэтым ты паўтараеш казку пра вашую ідэальную сям'ю. Насамрэч, таленту ў тваёй жонкі няма. Мармыча моя сяброўка, п'ючы куплены мною апельсінавы сок. Калі я прыдумаў талент, значыць, гэта мая таленавітая прыдумка. Такога я чую шмат. Прага. Калі б Алена сказала мне: «Возьми і выпі маю кроў, калі толькі пажадаеш, бяры і пі», я б адмовіўся, не таму, што я ніколі не хацеў жаночыя крыві, не таму, што я ніколі не кахаў. Яе кроў чужая, холодная, неспакуслівая, кроў бясстрасная, кроў жонкі, а не жаданая каханкі. Яе кроў не спатоліць маёй прагі, не натоліць жорсткага голаду. Яе мама. Не было дня, каб жонка не наракала на цешчу. Яны супрацьлегласці ва ўсім, і ў любові таксама. Цешча любіла сына Валодзю, лепш казаць інакш, яна любіць, дагэтуль любіць сына Валодзю. Калі загаворвае пра прыгажосць, людзі, падобныя да яго, прыгожыя. Яна любіць унука Міколу, яна выгадавала яго, яна любіць мужа Ваню, яна любіць унучку Ядзю, і яе яна гадавала. Яна любіць праўнука Валодзю, яна любіць мяне, бо Валодзя, бо акуратна стаўлю абутак і акуратна вешаю паліто на плечыкі. Тое, што застаецца ад гэтых любовяў, дастаецца дачцэ, а ёй мала, а ў цешчы больш няма, бо тое, што застаецца, трэба яшчэ даць старэйшай цешчынай сястры Ніне. Жанчыны. «Я люблю прыгожых жанчын», – ганарыста паўтарае жонка. «Сапраўды, яна любіць жанчын, але якіх? І якія жанчыны любяць яе? Розныя. Гэтая любоў даходзіць да таго, што паўсюль поўзаюць чуткі і добразычлівыя шэпты лезуць мне ў вушы. Кажуць, твая жонка лесбіянка? Насамрэч Алена любіць жанчын з ярка акрэсленымі заганамі. Вось яе даўняя сяброўка Эл самоўвасаблення ляноты. Яна спіць з поўначы да поўдня. Яна вялая, як лялька, не напоўніцу набітая пілавіннем. Яна пазяхае так, што праз колькі хвілін пачынаюць пазяхаць усе, хто побач. А ёсць іншая Эл, жорстка і лютая, такая лютая, што звяла са свету свайго мужа. Эс за сквапнасці проста развялася, сказаўшы, што калі здохне яе былы муж, яна эксгумуе цела, разрэжа жывот і падастае адтуль дыяменты, бо ён хавае грошы і каштоўнасці ў жываце, каб не пакралі. Эн хавае ў сваіх вантробах іншыя прадукты. Замест крыві ў яе жылах цячэ гераін з алкаголем. Ненажэрнасць Эн здзіўляе, як і зайздрасць Зэ. «Во, як я вам зайздрошчу!» – рэфрэн яе размоў і песень. Бэ – ціхая распусніца. Яе блуд мяшчанскі і прымітыўны, але татальны. З кім заўгодна, як заўгодна і дзе заўгодна. Пэ пыхлівая і ганарыстая, настолькі пыхлівая, што не выйшла замуж і п'е вечарамі гарэлку адна. Гэтыя сем жончыных сябровак найлюбімейшыя, чамусьці найлюбімейшых у яе заўсёды сем, і яна іх сапраўды страшэнна любіць, толькі ўсе яны непрыгожыя. Зрэшты, калі любіш, прыгажосць не мае значэння, нават для фатографа. Вільня. Не магу сказаць, што не люблю Вільні. Люблю, пішу вершы і эсэ пра Вільню, малюю Вільню. Але я не люблю Вільні так, як яе любіць Алена. У мяне ёсць здагадка, што са сваім першым мужам Алена развялася з-за Вільні. Ён абяцаў ёй пабудаваць пад Вільняю дом. Абяцаў і не пабудаваў. Я не абяцаў, а пабудаваў. Не дом, а кватэру з відам на сінагогу і касцёл святога Казіміра. Ёй жа так хацелася мець сваё месца ў месце Вільня. Ёсць у Вільні сваё. Гэта каб перамагчы дзве рэчы – жабрацкае існаванне бацькоў у Вільні і свае рамантычна-ружовыя ўспаміны пра віленскае дзяцінства. Перамагла, дамаглася, зрабіла і павесіла на сцяне вялікую карціну Чыпоніса, на якой яна, аголеная, ляжыць на канапе. Самасцвярджэнне рыса характару. І ўсё ж на яе нельга сказаць «вілянчанка», бо Алена не належыць якойсьці адной культуры і аднаму месцу. Яна належыць адно сонечнаму святлу. Чужаніцы. Дома свае родныя, крэўныя, за сценамі дома чужаніцы. Яны лезуць у дом і разбураюць яго. Калі тут ідзецца пра жонку, дык разбуральнікі спакушаюць яе досыць прымітыўна. Дакладней, яна спакушаецца на адно і тое ж, на ўхваленне яе мастакоўскага таленту. Я даўно не хвалю яе фота, колькі можна. Не працую з ёй, чужаніцы гэтым карыстаюцца. Ты геніяльная, ты вартая лепшага жыцця. Яны прапануюць выставы ў Лондоне, фотастудыю ў Маскве, працу ў Дзюсельдорфе. Яны хлусяць, жонка верыць. Па праўдзе, жонка не верыць, а верыць фатограф, які жыве ў жонцы. Калі ашуканства і ашуканцы выкрываюцца, калі наводзіцца цвярозая рэзкасць ва ўзаемаадносінах, я ведаю, што гэта часова, а жонка клянецца, што назаўсёды. Не бывае назаўсёды. Мой клопат бараніць дом ад чужынцаў. Я іх пазнаю па алейных вочках і кажу: «Цябе зноў падманваюць», а яна: «Ну хто ж не хоча, каб яго хвалілі і спакушалі?» Нельга сфатаграфаваць. Развагі пра тое, што нельга сфатаграфаваць, пераследуюць Алену, і тое, і гэтае нельга. Збольшага яе развагі зводзяцца да раскручвання фотастужкі ў кінастужку. Чарада падзей, доўгае падарожжа на машыне, скрозь ноч, праз палі, праз лес, зноў праз палі, дом цёмны, бязлюдны, сходамі на самы верх, вялізны пакой перапоўнены музыкаю, какафонія, чатыры мужчыны і жанчына, цішыня, секс, маўчанне. Чаму гэта нельга сфатаграфаваць? Гэта, напэўна, з несфатаграфаванага ці сфатаграфаванага на ўяўную фотастужку. Мае аргументы ігнаруюцца, мае развагі пра нелінейнае святло літаратуры не чуюцца, але начапляецца за метафары, за паэтычную бессэнсоўнасць, за інтуіцыю. Я не спрачаюся, мяне мала цікавяць аб'екты, якія не сфатаграфаваліся. Я не сумую па іх, я не прысвячаю паэмы хвалі, якая ўпала, рассыпалася і стала мінулым. Мяне хвалюе тая хваля, што падае, ляціць, гудзе. Мяне захапляе тое, што фатаграфуецца, пішацца, творыцца і ствараецца. Саўдзельнасцю боскім стваральным руху маё прызначэнне. Жонка іншая, яна сама сабе купляе зрэзаныя кветкі і, гледзячы на іх, піша вершы пра тое, што нельга сфатаграфаваць. Партрэт. Калі я закахаўся ў Алену, дык несупынна яе маляваў. Цяпер у мяне процьма тых малюнкаў. Але ёсць адзін партрэт, зроблены алейнымі фарбамі на палатне, які ўвабраў у сябе ўсе мае графічныя пошукі. Алена яго любіць і заўсёды вешае на сцяну. Гэтая далёка не найлепшая з маіх карцін, часам моцна раздражняе вочы. Аднойчы ў прыпадку вар'яцкай лютасці я хапаю нож і рэжу палатно, не вечу сваё, каб не калечыць ейнае. Алена хавае дзіравую карціну за шафу. Праз 3 гады яна вязе парэзаны ножом партрэт да рэстаўратараў. Тыя здзіўляюцца, ніколі не здаралася, каб нехта хацеў аднавіць сучасную карціну. Цікава, якім будзе жончын партрэт пасля аднаўлення.